fik i mange klokken slå. Træk en slag, tiden går. Gæt en gang, min lille ven, hvor du nu skal hen. Til julebal, til julebal i Smølfeland. På med vandet, så suser vi afsted. Nej, vent nu lidt, du sjove lille kælkesmøl. Smølfe med. I morgen så kommer du måske hen.